çemberinde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberinde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum çala çala.